politikoa egiten dioten munduari aurrera arazi. ¡Aspiraciones sociales! Bueno, Aimar. Bai, esa norantz, esa. Hau, aurrera doa. Cuéntame. Egin dugu. Aktibazione festivala, aktibazione musikala, eta egin datorkigo aktibazione soziala. Alba dugu, ez? Bai, aurrera doa. Hemen ez dago mugarik. Aurrera goaz. Eta bueno, hemen daukagu itzakalean. Itzakalean, kalean. Kalean gaude eta gainean zelako itxura danak izostuta hemen plaza erdian jarrita. Desmontajean, danak hor bueltaka. Bueno, esto es... Bueno, ba, hubokin egingo duguna izango da, lehenengo elkarrizketatxo bat prestatu dugu. Bueno, egia esan, haiek galderak pasatu dizkigute. Hau dira politikari... Dana ez da kontatu behar, Baina politikariak bezala, hola, gidoia prestablezituta. Baina esango dizugu gauza bat, hemen galdera batzu jarri dizkigu zue, baina guk egingo dizkizugun nahi ditugun galdera. Ba, genekien. Hori da, gure aktibazionearen filosofia. Ados. Eta gero gainera abesti bat abestuko dugu zue. Hori ze? Bueno, abesti bat abestuko dugu zuela. Bai, egie. Bale, ba, bueno, hasiko gara. Azteko itzakalean, zer da, nola sortu zen? Bueno, ba, itzakalean sortu zen 2003 urtean. Ja bara matzagu 13 urte inguru. Eta, bueno, izan zen lagun talde bat, elkartu ginena, ba, ekintza nolabait sozialak egiteko herrian. Basi ginen egiten zineforum bat, gai sozialei buruz. Gero, ba, hasi ginen kolaboratzen ere Bilboko hainbat elkarte eta mugimendu sozialekin, hemen itzaldiak antolatuz, bidezko merkataritza ere banatu genuen herrian eta onako jarduera batzu. 2003 urte asko pasa dira, jende ezberdin ere imaginatzen pasatu dela itzakaleanetik. Ze ezberdintasun dago 2003 itzakalean eta 2006 itzakalearen artean? Hori da, galdera filosofikoa da, eh? Galdera filosofikoa, txak? Ba, bueno, hainbat jende pasada talde honetik, ba, batzuk mantendu gara gutxi gora bera, bueno, dire kasuan adibidez, ba, urte batzuk kanpon egon naizenez, ba, ez naiz egon, baina batzuk egon dira Mikel batez ere, baina gero jende berria gehitu da, azken urte hauetan, agian orain dela 4 urte jende berria ba, gitu zen proiektu honetara. Eta bueno, agian orain bagiara 20 pertsona gutxi gora bera, ez? 20, 25, bai. Depende egunaren arabera. Ekintza eta egunaren arabera, gehiago ala gutxiago. Hori da. Baina, bueno, gutxi gora bera hori da. Bueno, 20 pertsona esatu zuen, ekintzak egiten dituzuela. Baina, bueno, zein ekintza mota egiten duzue orain? Batzuk aipatu dituzue, ez? Baina zein ekintza mota egiten dituzue? Hori hemen dago. Bueno, oin batez ere egiten dugu hilero, zineforuma, eta bi hilabetean behin egiten dugu libros ikainaz, dala zaio bat non irakurritako liburua komentatzen dugun. Eta oin dela gitzi, bueno, oin, normalean egiten dugun, egiten dugunak hori ze dira. Zineforuma, igual da zuen ekintzarik sonatuena, kartela ikusten dira, Facebooken ere horrekin kaka ematen duzue. Etxun zaituztegu. Ba, bueno, zer da hori? Azaldu jendeari, zer da zineforuma? Bai, bueno, aukeratzen dugu pelikula bat, ikusten dugu, eta ikusita gero, ba, komentatzen dugu, ba, gaiaren arabera, ez dago zer finkatuta, pelikulak zer esaten digunaren arabera, izaten da gero eztabaida edo osnarketa. Horixe da, eta bitartean, eztabaidatzen dugun bitartean, ba, hartzen dugu harakardo batzuk, zerbait jaten dugu, horixe. Txosnan ere urtero, bueno, jaietan barkatu urtero txosna jartzen duzue, eta gero, diru horrekin zer egiten duzue, beti ez, daukazue helburu sozial bat, dauka diru horrek, zein da helburu hori, edo nola definituko zenukate hori? Ba, bueno, gure helburua bada hori diru ekopuru bat lortzea eta horrekin egiten duguna gero biltzen gara eta bakoitza ba, proposamen bat egiten du ba, diru hori erabiltzeko agian proiektu benefiko batean edo eta hainbat proiektuetan parte hartu dugu ba, erabekitzen dugu bat eta horri moten diegu dirua eta gero agian ba, ez dakit. Agian Mikel egin dut esak. Denetarik egon da, egon dira hor adibidez Lesboseko refugiatu entzako laguntzak, egon dira proiektuak adibidez lankidetzako proiektuak Kolombian, horko ere, zein? Guatemalan, bebai. Eta azken urtenetako dirua, nora joan da? Azken urtenetako dirua... Oraindik erabaki behar dugu. Baina hori... Hainbat aukera ditugu, baina oraindik ez gara... Ba, erabaki batera heldu. Dago prozesuan oraindik hori. Eta zergatik, ja, zeme ocurri duna. Momentutxu bat, urrengo galdera baino lehenago mesedez komentatzea proiektua proposatzeko edo bozkatzeko web horrian egin aldala nahi dagoenak. Ze web horria? Bidea? itzakalean.blogspot.com. Horize. Osondo. Eta astu zait galdera, así que segituko dugu. Vale, itze egin dugu jaiei buruz, txosnari buruz, baina aurten jai berezi bat egin duzue. Eta, bueno, urriaren 22an, zergatik izan zen hori, zen horren helburua eta zer ekintza egin ziren. Bueno, gure helburu nagusia bazen, ba, itzakalean ezagutaraztea gure herrian. Eta egin genuen, ba, musika eta dantzaren bidez. Ba, prestatu genuen 22ko barratsalde horretan, ba, hainbat talde, ba, dantza desberdinak egin zituzten. Eta bitartean ba, jarri genuen ba, barra bat, non jendeak hartu zezakeen ba, garagardoa, baina ez edozein garagardo, bazen hemengo garagardoa, ere bai ez genuen erabili Coca-Colarik, baizik eta korrikolari marka, pizkat ez erabiltzeko multinazionalen markak, ba, pizkat ba, beristeko. Eta hori izan zen gure helburu berezia, ba, pizkat gure izena erakutu. Ba, ez gustarazteko. Eta zergatik marka raro horiek adibidez, eta ez Coca-Cola jarri adibidez, edo, ez? Zan nahi dut, bueno, zergatik? Hori, usuek esan du ointxe, ba, multinazionalen markak ez genituelako erabili nahi. Ba, bueno, produzioaren prozesuaren kontra gaudelako, langileen eskubideak urratzen dituztelako, hori ze... Guztia. Bai, beste galdera bat da, bueno, urrian 22ko ekintza hori egin zenuten jendearen gana gehiago zabaltzeko, hor zein zailtasun ikusten duzu, jendearen gana eristeko, jendea aktibatzeko, edo bueno, igual erraza da, ez dakit, nola ikusten duzu, zein muga daukazu zentzu horretan? Bueno, nahiko zaila da, ja, hori badakigu, honenako gauzetan gabiltzano badakigu zaila dela, baina azkenean ere zenbakiaz da, ez da garrantzitsuena, igual. Egin genuen lehenengo zineforuman garri nituen kartelak erritik eta hor geunden itxaroten eskontriako areto nagusian, ba ez dakitzen zenolako aforra izango duen horrek, ez? 300-400 pertsona eta pentsatzen genuen, ba, beteko da, ez da beteko da. Azkenan agertu ziren 4-5 pertsona, ez? Baina hortik bi edo, ba, gehitu ziren eta gero urrengoan ere beraiek izan ziren itxakaleaneko kideak eta parte hartu zuten hainbat ekintzetan. Orduan ez da garrantzitsuena zenbaki handi bat lortzea, baizik eta ba, norbait badator ba, berarekin ere lan egiten jarraitza, ez? Edo nor parte hartu dezake, esan nahi dut joaten baldin banaiz zineforum batera, proposatu dezake beste zineforum bat edo beste zehozer, edo ateraldut itxakaleaneko karneta. Ez. Zer eraman behar da? Ideia da gogoak eramatea, eta gero eta jende gehiago etorri, ba, gu posago ibiliko gara. Ba, esan bezala, jendea mugitzea herrian zaila da, eta danok dira oso ongietorriak. Ideia da zineforoan, ba, gai sozial bat daukan filma bat ikusi eta horri buruz hausen hartu, edo horri buruz edo batzutan ba beste gai batzuk ateratzen dira interesgarriak. Orduan, ba edonor bakarrik jenteri paro ematen badio, ba lagunekin hobeto, ba danontzako irekia den gune bat da, ideiak jasotzeko eta elkartrukatzeko gune bat da azkenean. Eta zergatik ez horatz, zuk ez duzu itxegiko, horrein. Esan dut ez. Esan nahi dut, zergatik jarri, osea, filme bat jartzerakoan edo liburu bat irakurtzerakoan, zergatik jarri pentsatzeko gaiak, ez? Gai sozialak eta ez pelikula bat entretenigarria patxartu narrizaz. Bueno, egia esan, uste dut sortzen diren debatetan, pelikula entretenigarretan ere gai sozialak daudela beti. Ez dago pelikularik gai sozialik ez duenik, ze orduan ez da zinea, ez? Baina ideia da, ba, purtsu bat arago joatea, ez? Igual horren beste ikusten ez diren pelikulak, ikustea, ikusgarritasuna ematea horren beste ez duenari. Eta hortik aria tiratu saber ze ideia ateratzen diren eta ze gai eta apurtze bat buelta ematea egunero ikusten dugunaren aurrean, ba buelta eman da beste kolore batzuk ikusi eta beste ideia batzuk sortu. Adibidez, azkenengo filma ikusi genuen, azkenengo filma izan zen Sufragistak. Ta gainera izan zen azaroako 25ean izan zen. Eta beraz, ba, gero egon gintzen ez tabaidatzen, ba, gaur egungo emakumearen papera gure gizartean. Beraz, azken finean, lotzen dugu, ez? Ba, horrako film bat, ba, gero gizarteko arazo batekin. Bale, eta egon hitz egin dugu orain arte egin diren ekintzetaz, egiten dituzuen ekintzetaz, Itzakalean historiari buruz. Etorkizuna zein da, Itzakalean duen etorkizuna, aurrera begira dauden proiektuak, erronkak? Bueno, hasteko aurten ze garapenerako ze proiektuekin kolaboratuko dugun erabakitzea, hortarako ba esan bezala webgunea irekia dago ideietara, parte hartu nahi duenarentzako eta hortik hasita ikusia mantendu ditzakegun egiten ditugun ekintzak ja nahiko saia izaten dela eta txosna jartzea ze ematen du ere beti gabitzera zaitasunekin jende nahikoa ote dagoen turnetarako eta bar. Orduan mantentzen bagara ondo, jendea erakartzen badugu hobeto eta batez ere ba azkenean lortzen dugun diru horrekin ba benetan erabilgarriak diren gauzak egitea. Bale, ados, egualia maitzeko eta bueno, abesteen hasi aurretik bueno, esatea zuekin harremanetan jartzeko zein den bidea, zein den webgunea errepikatzea berriz ere zein bueno, den? Ba, Facebook, Twitter eta webgunearen bidez Facebooken Itzakalean bilatuta, Twitterren ez dakit oso Itzakalean ere eta Itzakalean blogspot.com bestela Googleen Itzakalean bilatuta ez daude erakunde asko. Orduan Itzakalean ta Trapagaran jarrita are gutxiago. Bideoietatik kontaktatu edo herria txikia den ez da elkar ezagutzen dugunez, ba gutako dosinekin kontaktuan jarrita. Vale, bados. Orduan besterik gabe zuena txanda, besteko txanda orain. Vale, ba eskerrik asko zuei hemen kongelatzen egoteagarri. Bai, eskerrik. Mantaka guzti izakoak. Bueno, eta... igual urrengo egingo dituzuen urrengo ekintzak edo urrengo libros ikainas edo cineforma. Bai, bai, ondo egongo zen data jakitea, ez? Urrengoa da libros ikainas, liburu bat ari gara irakurtzen, sin noticias de GURP. Eduardo Mendozaren liburu bat da, justoren eman diote Cervantesaria, baina ez genekien, osea, espontanea da. Liburu nahiko graziosoa da eta urrengo asteko ostiralean 8:00 ambulategi zaharrean. Está. Gonbidatuta zaudete. Osando, ba... Hori, musika... Ba, eta musika. Bueno, ba... Hau da... Bertxortxo bat, prestatu dizuegu, zuetzako bereziki, ari zaretan esotza pasatzen. Negoa joan da, eta... Ez da joan. Eltzen ari da. Negua hemen dugu eta sentitzen ari gara neguaren. Negu gorriaren. Biktimak gara. Gerturatu bar gara. Bueno, logistika arazo txiki bat daukagu. Bueno, beste arazo bat, osea, izan da arratsaldeko normaltasuna. Bai, egunekoa ez da edo ze. Hasi gara karpa batekin, bafleekin, janariarekin, eta orain ja ez dago eskarparik. Jendea hasi da joaten, desmontatzen ari dana. Fenomeno batzuk zarete, pantaiak erosi erori dira, nire ordenagailua da. Eta bueno, sin más, aurrera. Vale. Ba, aurra guaz. Lurrakia handira eman, bide mandi emartan, eguzkia teloian atzekaldean. Ateratzeko landuta, beldura zanikoa, aspaldean zestuazkuen obra honetan. Antzunen azazu orain, urur dino martan, horan lan jorik azla, aurpegi biluziak, talarrua jotzen. Garraseriko zanana, gordina maia bea, egua joan datan.